Εμείς δεν κάνουμε εμπόριο ούτε ελπίδας, ούτε πατρίδας, ούτε ευαισθησίας. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Εμείς δεν κάνουμε εμπόριο ούτε ελπίδας. Ευτυχώς. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, rodito le movía pero no podía arrancar. Ούτε πατρίδας, ούτε ευαισθησίας. Μπράβο τους. Ούτε ελπίδα, ούτε πατρίδα, ούτε ευαισθησία. Γενικώ δεν είναι έμποροι, το λέει ο Άκης Κέρτσος, ο οποίο είναι στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκατεστημένο στο Μαξίμου. Οπότε ακούσαμε, το κρατάμε όλο αυτό που είπε. Ισχύει πραγματικά. Δεν κάνουν εμπόριο, δεν είναι έμποροι, δεν πουλάνε κάτι, σώζουν τη χώρα. Αυτά είναι τα δεν. Να ακούσουμε τώρα και τα είναι. Είμαστε στην πράξη. Πατριώτες. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Κοινωνικά ευαίσθητοι. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μα. Δίκαιη και αποτελεσματική ως κυβέρνηση. Μα σε αυτό το δρόμο θα βαδίσουμε. Είμαστε στην πράξη. Πατριώτες. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν? Αγγελεπάστα, αγγελεπάστα, μη καμιόν. Αγγελεπάστα, αγγελεπάστα, και μαράγκα. Con tan buena transmisión. Είμαστε στην πράξη. Πατριώτες, κοινωνικά ευαίσθητοι, δίκαιοι και αποτελεσματικοί ως κυβέρνηση. Σε αυτό το δρόμο θα βαδίσουμε. Δεν ισχύει. Έχετε κάποια αντίρρηση? Δεν ισχύει όλο αυτό που μας περιέγραψε εδώ με τέτοια αυτοπεποίθηση ο Άκης Κέρτσος? Είναι όλα αυτά. Δεν είναι τα προηγούμενα, αλλά είναι όλα αυτά και σε αυτό το δρόμο ευτυχώς, όπως λέει ο ίδιος, θα βαδίσουν για το καλό της πατρίδας. Κρατάμε ότι είναι πατριώτες, γιατί την πατρίδα θα την ξαναβρούμε σε λίγο. Μάλλον θα βρούμε και άλλους πατριώτες σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στην πατρίδα γενικότερα. Η πατρίδα, πώς θα το πούμε τώρα αυτό που ακολουθεί, πατρίδα έχει πολλά προσόντα. Ας το πούμε έτσι. Και μας τα μετράει ο κύριος Συρίγος, που είναι και καθηγητής και βουλευτής, το πρωί στο Sky. Έλεγαν οι Τούρκοι. Και εμείς που έχουμε τη μεγαλύτερη. Πες. Ξαφνικά βγήκανε ότι έχουν τη μεγαλύτερη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την Τουρκία, την έχουμε εμείς. Τελεία. Σαφές. Για την ακρίβεια, είμαστε ένα από τα κράτη που έχουν τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Για την ακρίβεια, είμαστε ένα από τα κράτη που έχουν τη μεγαλύτερη φούρσα στον κόσμο. Εκλοκιάβα de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el plazo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Και επίσης μίλησε και λέγοντας ψέματα ο κύριος Ερντογκάν ότι η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη στη Μεσόγειο. Τις μεγαλύτερες έχει η Ελλάδα. Και ο Βελόπουλος και ο κύριος Συρίγος και οι δύο συμφωνούν σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Έχει μετρηθεί και είμαστε οι πρώτοι. Ναι, δεν θέλουμε να το καυχηθούμε. Αυτά δεν πρέπει να τα καυχάται κάποιος, γιατί χάνουν την αξία τους. Αλλά όμως καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν και οι γείτονες όλοι ότι εντάξει, εμείς εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο είμαστε οι καλύτεροι. Έχουμε και ακτογραμμές μεγάλες, αλλά αυτό δεν το αναφέρανε. Μείνανε σε ένα γενικό υπονοούμενο, το οποίο μπορεί ο καθένας όπως το ακούει να το ερμηνεύσει. Αυτά με την πατρίδα. Προς το παρόν θα ξανάρθουμε σε λίγο, θα την ξαναβρούμε την πατρίδα, πάντα τη βρίσκουμε και κυρίως πάντα βρίσκουμε μπροστά μας τους πατριώτες, αυτούς τους κλασικούς που το δηλώνουν κιόλας, αισθάνονται την ανάγκη να δηλώσουν ότι είναι πατριώτες, όπως ο Σκέρτσος εδώ και όπως ο Βελόπουλος στη συνέχεια. Θα πάμε όμως στην αριστερά, στη βαθιά αριστερά, γιατί χθες έγινε μια τελετή, βραβεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι κεφάλαιο για την αριστερά, είναι εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα, εγώ θα έλεγα και για την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι κι αλλιώς. Είναι ο καλύτερος και αυτός μεγάλος, πολύ μεγάλος, αμέτρητος, αλλά μεγάλος. Μιλάει λοιπόν σε αυτή την τελετή ο Αλέξης Τσίπρας για τους ανθρώπους που αγωνίζονται και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, να δίνουν έναν αγώνα, να πιστεύουν σε ιδέες. Δηλαδή μίλησε για πράγματα που όταν του δόθηκε ευκαιρία δεν εφάρμοσε τίποτα από αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι πέρα και πάνω από τον εαυτό τους. Που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν, που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και αφότου κλείσουν οι κάμερες και τα κινητά τηλέφωνα. Εδώ έριξε μια ωραία μπηχτή στον Κασελάκη. Έχει παίξει πολύ αυτό γενικώς, η μπηχτή του Τσίπρα. Ο Τσίπρας γενικώς είναι πίσω από όλα αυτά τα που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως με μεγάλη μαεστρία, δεν θα το έλεγε κανείς, προσπαθεί και με ανθρώπους δικούς του και με διαρροές και με κάτι μηνύματα στο συνέδριο τότε και τώρα με αυτό το υπονοούμενο χτες κατά του Κασελάκη. Θα έρθουμε στους ανθρώπους που αγωνίζονται και που κάνουν τα δικά τους. Θα πάμε στον Κασελάκη. Θα μείνουμε μάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κασελάκης έτσι κι αλλιώς. Εδώ είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται και τώρα είναι ο Κασελάκης. Αυτή είναι η γενιά στην οποία εμείς έχουμε χρέος να απευθυνθούμε. Όχι με φτηνούς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, Φάρλι. Ούτε με εχθροπάθεια και αφορισμούς, ούτε βέβαια και με ιδεολογικά τσιτάτα και ηθικολογικό ελιτισμό. Φάρλι. Αλλά με ειλικρίνεια, όραμα και πράξεις. Άι, και λε πάσα, και λε πάσα, μη καμιόν. Φάρλι, con tan buena transmisión. Αναζητούν όραμα, αλλά και ρεαλισμό, σοβαρότητα, επιμονή, ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα, ουσία και όχι εικόνα. Φάρλι. Ο άλλος φωνάζει το σκυλί. Εδώ ήταν η μπηχτή προς τον, την μπηχτή, κανονική ευθεία βολή, προς τον Κασελάκη που είναι της εικόνας, ενώ ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, όποιος ασχολείται με την πολιτική δεν είναι καθόλου της εικόνας. Μα η πολιτική στις μέρες μας είναι κυρίως εικόνα. Μπορεί να υπερκεράσει και το περιεχόμενο, το όποιο περιεχόμενο μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ λοιπόν για τον Κασελάκη, λίγο πριν για τους ανθρώπους που αγωνίζονται, γιατί αν δεν πει ο Τσίπρας για τους ανθρώπους που αγωνίζονται, για τους ανθρώπους που έχουν απόψεις και πάνε μέχρι τέλους και δεν τα γυρίζουν μέσα σε 17 ώρες με μια διαπραγμάτευση και έναν έρπη για να στοιχήσει σε μια χώρα και ένα λαό την καταστροφή που υποτίθεται εξελέγει για να μην την κάνει όπως προηγούμενη και διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Θα μείνουμε σε ΣΥΡΙΖΑ ατμόσφαιρα. ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και τον υποψήφιο πρόεδρο, δηλωμένος υποψήφιος πρόεδρος, Απόστολος Γκλέτσος. Να κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Πήρε 75.000, επιλέει πήρε 56%. Το 56% που πήρε είναι 75.000 ψήφοι. Mm-hmm. Ωραία. 75.000 ψήφους πήρα το 19 εγώ, ως ανεξάρτητος, μόνος μου, στερεά Ελλάδα που κατέβηκα για να γίνω περιφερειάρχης. Έχασα από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω για την πρώτη κυρία, εκεί που παίρνεις αυτό που σου ανήκει. Το 23 ξαναπήρα πάλι 75.000, μόνο για τη στερεά Ελλάδα. Τη δεύτερη Κυριακή τον στήριξα πάρα πολύ που πήρε αυτά που πήρε. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Δεν θα πάρει ούτε, να μην σας πω πόσο, αλλά εγώ θέλω, περιμένω την ώρα και τη στιγμή να πάμε στην κάλπη. Περιμένω την ώρα και τη στιγμή να πάμε στην κάλπη. Πάμε λοιπόν στην κάλπη να δούμε τι θα πάρει. Να, η πρόκληση λοιπόν από τον Απόστολο Γκλέτσο. Κατά του Κασελάκη τα λέει όλα αυτά. Πέρυσι τέτοιες μέρες ήταν υπέρ του Κασελάκη φανατικά, αλλά δεν ήξερε και αυτός δεν είδε. Γενικώς στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε άνθρωποι που δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί αύριο. Το ζήσαμε και το 15, λέγαν διάφορα, ούτε μέρα μεσημέρι θα είναι που θα χτυπήσουν τα νταούλια και οι ζουρνάδες και η Μέρκελ, ούτε μία στο εκατομμύριο, τελικά έγιναν τα ακριβώς αντίθετα. Δεν είχαν πλαν B, δεν βλέπανε, δεν περίμεναν ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαν ήδη στο κεφάλι τους, ενώ όλος ο πλανήτης έβλεπε, ήξερε και όλοι εμείς εδώ ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι και ο Γκλέτσος πέρυσι, γνήσιος ΣΥΡΙΖΕΟΣ, πίστευε ότι ο Κασελάκης θα είναι κατάλληλος και όχι μόνο ο Γκλέτσος και άλλοι πολλοί. Τελικά τους πήρε ένα χρόνο να καταλάβουν ότι δεν ήταν κατάλληλος. Εμείς με το καλημέρα που είπε καταλάβαμε όλοι τι παίζει σε αυτό το τσίρκο. Εκείνοι όχι, δεν το καταλάβαιναν, ελπίζανε. Όταν έχεις το μόνο κριτήριο να κερδίσεις την καρέκλα του Μαξίμου και βρίσκεις αντί Μητσοτάκη, λογικό είναι, και όποιος περνάει απ' έξω να θεωρήσει ότι αυτός είναι ο σωστός, λογικό είναι να μην καταλαβαίνεις, να μην έχεις άλλα φίλτρα, να μην καταλαβαίνεις από την αρχή τι πρόκειται να παιχτεί και να κάνεις αυτά τα ωραία λάθη και τις πολύ ωραίες μεγαλειώδεις κολοτούμπες που τις κάνουν όλοι με φοβερή μαεστρία. Χτες ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την εκδήλωση είπε κάτι πάρα πολύ βαθύ. Πρέπει να κουράσει πολύ ο λογογράφος να το σκεφτεί που του το έγραψε. Και έχει ένα περιεχόμενο πολύ δυνατό και μένει στις ατάκες της παγκόσμιας διανόησης. Είναι σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα για το που θα πάμε. Αγελεπάστα και λεπάστα μη καμιόν. Αγελεπάστα και λεπάστα και μαράγκα. Con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα για το που θα πάμε. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να αναλυθεί αυτό, μην το προσπερνάμε και να σταθούμε λίγο, γιατί πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε για να δούμε πού θα πάμε. Αυτό είπε. Θα χάσουμε την πηξίδα, να μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε. Πάρα πολύ δήλωση βαθιά. Έχει καιρό να ακουστεί τέτοια δήλωση μελετημένη, με τέτοιο βάθος, με τέτοια ερεθίσματα που δίνει στους ακροατές. Και πρέπει όλοι τώρα να αναλογιστούμε από πού ερχόμαστε για να ξέρουμε πού θα πάμε. Έχουμε μια απάντηση. Είναι σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε. Μέσα από το μνημόνιο. Είναι σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε. Μέσα από το τρίτο μνημόνιο. Πιο συγκεκριμένα. Από εκεί ερχόμαστε, από εκεί έρχεστε. Άρα, πού να πάτε και μέχρι πού να πάτε, μια χαρά τα έχετε πάει, εφόσον ήρθατε μέσα από το τρίτο μνημόνιο. Το οποίο τρίτο μνημόνιο, θα κάνουμε μια μίνι αναδρομή. Χρειάζονται αυτά, επειδή λανσάρονται πάλι και ο ΣΥΡΙΖΑ μας απασχολεί. Όχι βέβαια ως αριστερά, πια τελείωσε αυτό. Είχε τελειώσει από τότε και από πριν δεν ήταν και ιδιαίτερα αριστερά. Όλα αυτά τα απορτουνίστικα μορφώματα. Αριστερά δεν τα λες. Ξεκαρφώματα κυρίως, άλοθη για διάφορες καταστάσεις. Χρήσιμα, πάρα πολύ χρήσιμα, για τον λαό. Για όλους τους άλλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τράπεζες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές που έχουν και δωρεάν εισφορά, εθελοντική μάλλον εισφορά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Να κάνουμε αυτή τη μίνι αναδρομή, γιατί αφού έρχονται από το τρίτο μνημόνιο και από το μνημόνιο, θα έχουν να πάνε πάρα πολύ μακριά, μάλλον. Μας έλεγε τότε, είχαμε το δημοψήφισμα, το θυμόμαστε, τον Ιούλιο του 2015. Και μας έλεγε τι ακριβώς θα συμβεί αν ο κόσμος ψηφίσει ναι. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Ενώ με το όχι που ψήφισε ο ελληνικός λαός και ήταν ο Τσίπρας στην ηγεσία, το τρίτο μνημόνιο ήρθε όχι σε 5 μήνες, σε 5 μέρες. Κατευθείαν, με το που πήγε εκεί, στη διαπραγμάτευση, την επόμενη εβδομάδα από το δημοψήφισμα, 17 ώρες ένα έρπης και ήρθε ένα μνημόνιο τρίτο που δεν θα ερχόταν με τίποτα. Και όσο και να θέλετε, αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να φέρει τρίτο μνημόνιο. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Διαπιστώνω μία προσδοκία, θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο. Προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Μάλιστα. Αυτά τα έλεγε τότε και κάναμε αυτή τη μίνι επανάληψη. Τελειώνει εδώ η επανάληψη. Να μην ταράζονται και οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ, τώρα σύντροφοι, με την ευρία έννοια, την πολύ έτσι διασταλτική ερμηνεία του όρου. Κάναμε την επανάληψη πρώτον επειδή είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε για να ξέρουμε πού θα πάμε. Είναι προδιαγεγραμμένο το πού θα πάνε, ο προορισμός, γιατί ξέρουμε ακριβώς από πού έρχονται. Και για έναν δεύτερο λόγο, νομίζω πιο σημαντικό για αυτόν που ακολουθεί. Να κυβερνήσω θέλω, όχι να συγκυβερνήσω. Αν ήθελα να συγκυβερνήσω, το 12 μου είχε προταθεί να είμαι υπουργός εκείνης της κυβέρνησης και αρνήθηκα. Αν ήθελα να συγκυβερνήσω, θα σου το πω ο Μάγκα να το καταλάβετε. Δεν θα διαφωνούσα ριζικά με όλα τα κόμματα οριζόντια. Ακούστε. Άρα διεκδικείτε αυτοδυναμία. Διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού. Το αν είναι αυτοδυναμία ή όχι, όσο μεγαλύτερο ποσοστό μου δώσουν, τόσο καλύτερα για να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε δουλειά για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Θα σας πω το αυτονόητο, επειδή είσαι από την Ευσύν. Όταν ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, στο 4% ήταν ο άνθρωπος. Και πήγε σε 7 χρόνια. Τι σχέση έχει με τον Αλέξη Τσίπρα? Να εξηγήσω. Ακούστε με λίγο. Η ιστορία είναι παράλληλη και επαναλαμβάνεται. me volví a subir porque ya quería aprender. Όταν ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, στο 4% ήταν ο άνθρωπος. Yo estaba pensando siquiera soy mal chofer. Η ιστορία είναι παράλληλη και επαναλαμβάνεται. Να ο παραλληλισμός. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και να θυμηθούμε από πού ακριβώς ήρθαμε. Γιατί και ο Βελόπουλος, ο οποίος σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη στο Γιώργο Παπαδάκη στην Αντένα, έλεγε κάτι τέτοια. Ότι και ο Τσίπρας έχει πρότυπο. Το Τσίπρα ή παίρνει παράδειγμα. Ή θέλει η ιστορία να επαναληφθεί. Από το παράδειγμα το λαμπρό του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκίνησε με 3-4% το κόμμα και έγινε κυβέρνηση με 35-36% μαζί με τον Καμένο βέβαια. Και μεγαλούργησαν. Και έτσι ξέρουμε από πού ξεκίνησαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ και ξέρουμε από πού ξεκινάει και ο Βελόπουλος και με ποια πρότυπα ξεκινάει ο Βελόπουλος. Ο οποίος είναι αρχηγός, δεν αμφισβητείτε. Οι άλλοι ψάχνουν αρχηγό, αυτός να μάθουμε τι ψάχνει. Πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι πολύ καλό. Γι' αυτόν επικοινωνιακά. Το πέτυχε ελέγχοντας τους αρμούς της ενημέρωσης αλλά και της εξουσίας. Τι, να απαξιώσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και όλα τα κόμματα ψάχνουν αρχηγό. Μόνο η ελληνική λύση φωνάζει: είμαστε εδώ για τον ελληνικό λαό. Εμείς δεν ψάχνουμε αρχηγό. Εμείς ψάχνουμε τον ελληνικό λαό. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Εμείς δεν ψάχνουμε αρχηγό. Εμείς ψάχνουμε τον ελληνικό λαό. Παναγία μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Εμείς ψάχνουμε τον ελληνικό λαό. Μια φανουρόπιτα κάτι. Να ανάψει κανένα φακό, τα φώτα του σαλονιού, το κεντρικό. Για να βρούμε τον ελληνικό λαό. Τον ψάχνει ο Βελόπουλος, δεν ψάχνουν αρχηγό. Αυτοί ψάχνουν ελληνικό λαό. Τώρα δεν μας έχει πει τι ακριβώς θα κάνει τον ελληνικό λαό άμα τον βρει. Πάντως ψάχνει, γι' αυτό και η προσευχή μαζί με την Αλίκη, ώστε να βρει επιτέλους τον ελληνικό λαό. Θα είναι καλό για τον ελληνικό λαό. Όπως ήταν καλό που ο Τσίπρας βρήκε τον ελληνικό λαό, όταν εκείνοι δεν ψάχνανε για αρχηγό, γιατί είχαν το εθνικό κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνει τώρα αν βρει τον ελληνικό λαό. Η δημοσκόπηση είναι στο πεζοδρόμιο. Στον δρόμο, κύριε Σαγγέλη. Εγώ πηγαίνω, βγαίνω έξω, κάτι που δεν κάνουν οι υπόλοιποι. Βλέπω, υπάρχει μια άβρα θετική. Αυτό πρέπει να το εισπράξουμε όμως, ελληνική λύση. Βλέπω ότι ακόμη και αυτές οι δημοσκοπήσεις οι δικές τους μας δείχνουν τρίτο κόμμα. Αλλά εμένα δεν είναι στόχος μου τρίτο κόμμα. Στόχος μου είναι η ελληνική λύση να γίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να κυβερνήσουμε για να σώσουμε, θα το πω ευθέως, την πατρίδα. Δώσε μου κουράγιο. Να πετύχω. Να πετύχω. Να πετύχω. Α, και τε πάσα, και τε πάσο, και Μιγέλ. Θέλουμε να κυβερνήσουμε για να σώσουμε, θα το πω ευθέως, την πατρίδα. Εγώ τον πιστεύω και είμαστε μαζί του. Εμείς εδώ στηρίζουμε Κασελάκη για πρόεδρο, στηρίζουμε όποιον θέλετε από το Πασόκ, έτσι και δεν πρόκειται. Το Πασόκ είναι κάτι πάνω από τους προέδρους. Ξέρει πάντα να κυβερνά, να κολλάει εκεί που πρέπει, διαχειρίζεται άριστα το σύστημα, κάνει και άλλες δουλειές. Έχει παράδοση, εμπειρία, οπότε όποιον θέλετε από εκεί. Στηρίζουμε Βελόπουλο για πρωθυπουργό της χώρας. Νομίζω το αξίζει αυτή η χώρα, έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα και στην Ευρώπη και στη χώρα, να έχει και έναν δεύτερο Κυριάκο πρωθυπουργό, καλύτερο αυτή τη φορά, ο οποίος θέλει να σώσει, όπως μας είπε, την έρμη πατρίδα. Θέλουμε να κυβερνήσουμε για να σώσουμε, θα το πω ευθέως, την πατρίδα. Υψώνεται το κύμα της νίκης για να πάμε την πατρίδα μας πιο ψηλά και πιο μακριά. Και εσύ δυστυχή πατρίδα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Και για παντοτινή. Άντε και για. Και για παντοτινή. Όλοι μαζί. Έχετε για βρυσούλες λογίμουνα ραγούλες. Όλοι μαζί. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Η δύστυχη πατρίδα με τους σωτήρες που έχει. Το χορέψαμε και το χορό του Ζαλόγκου. Νομίζω είμαστε στη θέση μας. Δεν έχουμε κάνει το βήμα μπροστά. Όχι ακόμα. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να το κάνουμε. Προς το παρόν, τα μόνα βήματα που κάνουμε είναι αυτά. Να βρίσκουμε τους σωτήρες, να ψάχνουμε σωτήρες. Υποψήφιος για κάτι τέτοιο είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προς το παρόν έχουμε τον άλλο Κυριάκο, τον Μητσοτάκη που είναι σωτήρας μαζί με τους αρίστους. Βγαίνει και ο Βορύδης το πρωί με αυτό το ύφος που δεν του μοιάζει τίποτα πια. Έχει απασφαλίσει. Παίζει με τις λέξεις, με τα χρώματα. Φαίνεται ότι είναι αδιάφορος, φαίνεται ότι σκέφτεται άλλα πράγματα την ώρα που λέει για βασικά προβλήματα του λαού που αντιμετωπίζει ο κόσμος, όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η ακρίβεια. Και φαίνεται αυτό από το χρωματισμό κάποιων λέξεων. Το ότι αυτή τη στιγμή μειώνεται η ανεργία και ουσιαστικά έχουμε μία μεγέθυνση της οικονομίας και επομένως οικονομικής δραστηριότητας. Και δεν βγαίνει ο μήνας ταυτόχρονος. Και ταυτόχρονα, εγώ θα δεχτώ, ναι, πράγματι, η ακρίβεια. Και ταυτόχρονα το γεγονός ότι ναι, μεν εμείς αυξάνουμε το εισόδημα, αλλά ένα μέρος αυτής της αυξήσεως, όχι ότι είναι χειρότερα, καλύτερα είναι, αλλά θα θέλαμε όλη η αύξηση να πηγαίνει στους πολίτες. Δεν πάει. Θα θέλαμε όλη η αύξηση να πηγαίνει στους πολίτες. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Πάντα υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία πιέζονταν. Εντάξει. Encrochaba de nuevo y nada. Εντάξει. Revisé la batería y nada. Εντάξει. Al teclaxo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Εντάξει. Εντάξει, εννοείται εντάξει. Πάντα υπήρχαν νοικοκυριά που πιεζόντουσαν. Τι θέλετε τώρα, τώρα πιέζονται λιγότερο. Αυτό, αυτό λένε. Το αφήγημα είναι αυτό. Δεν έχετε γίνει πλούσιοι όλοι, έτσι λένε, βγαίνει ο Άδωνης, ο Βορύδης και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά, βάζουν ένα αλλά, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και επικαλούνται τον μισθό που είναι μεικτός 830, αυτοί λένε συνέχεια 850, το λένε συνέχεια, καθαρός είναι 7 και κάτι και λένε ότι, να, παλιά ήταν 500. Δεν έχεις γίνει πλούσιος, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι κάνει σήμερα με 700 ευρώ κάποιος? Μπορεί να μας απαντήσουν όλοι αυτοί, γιατί αυτός παίρνει τα 700, ξέρει. Τίποτα απολύτως. Ακόμη και αν φιλοξενείσαι, είσαι νέος άνθρωπος, 25-30, και φιλοξενείσαι στο σπίτι γονιών με 700 που είναι ο καθαρός, 700 και κάτι, δεν κάνεις τίποτα. Απλά συντηρείσαι, επιβιώνεις, υπάρχεις, φαΐ βασικά δηλαδή, κάνα μπάνιο, κάνα καφέ, για να ξαναπάς την επόμενη, να δουλέψεις, να σου τσιμπήσει την υπεραξία ο εργοδότης, όπως γίνεται και έχει αναλυθεί από κάτι παλιούς μουσάτους. Και να έρθει ο φρέσκος χιψτεράς μουσάτος εργοδότης να στα φάει όλα αυτά και να μείνεις εσύ με τα μουσια που λένε οι κυβερνητικοί εδώ και ότι εντάξει, είναι καλά τα πράγματα. Το εντάξει σημαίνει και συμφωνία και ότι και πολλά κάναμε. Πάρτε τα και είναι μια χαρά, μια ανάλυση του εντάξει του Βορύδη. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν είναι φασίστρια η Μελώνη, ρε φίλε. Αφού το είπε ο Καρατζαφέρης. Άμα το λέω ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω μεταξύ του αυτοί. Βέβαια. Ποιο εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί μέσα? Γιατί ο Βιός δεν είναι φασίστης, έτσι δεν είναι η Μελώνη φασίστρια. Το ότι θαυμάζει τον Μουσολίνι εκτός από τον πόλεμο. Θαυμάζει. Τι πάει να πει, και εσύ μπορεί να θαυμάζει τον Τζορτζ Μάικλ. Τι πάει να πει ότι είσαι. Έλα, ντε. Λέει, ρε παιδί. Ο Πάιντολ. Τα θαυμάζει όλα στο Μουσολίνι εκτός από τον πόλεμο που έκανε. Το ότι αυτά που έκανε οδηγούσαν σε πόλεμο δεν έχει σημασία. Ρωτήσε γι' αυτό τώρα, αυτόν που θαυμάζει με αυτό που είναι. Έλαντε. Έλα, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτά τα χάλια, ρε. Τέλος πάντων, χάθηκε τώρα η ευκαιρία να βάλουν τον Καρατζαφέρη πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ αυτό βλέπω, που θα μπορούσε εκεί πέρα να έχει μια στιβαρότητα η χώρα και δεν την έχει. Δεν το πρότεινε η Λατινοπούλου όμως. Κάτσε. Να μην έχει λόγο η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου πρότεινε ή το Σαμάρα ή το Καρβαλή. Το είχε πει αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν παρακολουθώ Λατινοπούλου. Προσπαθώ να κρατάω τα ελληνικά μου σε καλό επίπεδο. Αλήθεια τώρα το λες. Λέει και πού θα μάθει τις μόδες. Φωτογραφίες γυναικών οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Εγώ που είμαι γυναίκα. Αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Πρέπει να ρίξεις λίγο τα στάνταρ σου, δηλαδή και τα τραπ. Δεν πρέπει να μάθεις τα τραπ για να ακούσεις να δεις τι βλέπουν τα παιδιά, τι αρέσει σήμερα, σωστό. Πώς θα τα μάθεις αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φτάσεις χαμηλά στο σκουπίδι, ας πούμε, για να καταλάβεις τι γίνεται. Σωστό. Ακριβώς. Πώς πήγε η Τατιάνα παλιά και έψαχνε τα σκουπίδια των διάσημων. Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Κατά την πλειοψηφία στα σκουπίδια της Ελένης Μενεγάκη υπήρχαν κρέμες, μπεμπιλίνο. Υπήρχε λόγος που το έκανε, έτσι τώρα. Σωστά, σωστά. Για να αγιωθεί. Αμάν, επιτέλους, ούτε ο Άδωνης δεν έχει κόψει δουλειά τηλέφωνο. Γιατί παίρνεις τον Άδωνη στο τηλέφωνο και το ξέρεις? Όχι, αλλά θέλω να πω, έχεις πολλή δουλειά. Που δεν ξέρεις κιόλας. Γυρνάει από εδώ από εκεί, μπορεί να μιλάει και στο τηλέφωνο. Τον παίρνει ο άλλος σε έκτακτη παραγγελία, έναν ο γυλαίκο. Τι θα κάνει, αν το σηκώσει? Θα το σηκώσει σίγουρα. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Δεν είναι να αφήνεις τέτοια πράγματα, έχει στόχο. Δηλαδή κάνει που κάνει τον υπουργό εκεί που παριστάνει, έχει και το side project που δεν το αφήνει. Κάνει πάρα πολύ καλά. Τις πωλήσεις. Yes, δύο δουλειές, κάνει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί το χορτασμένο να μην το φοβάσαι. Μπράβο. Το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι και το βιβλιοπόλι. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι. Το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι. Είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να πεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα και τον Θύμιο, γιατί ακούσαμε σήμερα το εθνικό κεφάλαιο, το γιο του Καρατζαφέρη, ξέρεις. Βέβαια, λοιπόν. Ένα από τα εθνικά κεφάλαια. Δηλαδή σοβαρός άνθρωπος ο κ. Βουλό. Δεν τον θεωρούσα. Εγώ τον θεωρούσα τότε, εάν ήταν το Νουά και το Κιλότο οι άλλοι, τον θεωρούσα τον κατημά. Και χάρηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, ο Βελόπουλος είναι χαζός. Δεν ήξερε ότι θα μιλήσει το εθνικό κεφάλαιο και βγήκε και μίλησε και αυτός χθες. Απαράδεκτο. Ενώ ο Άδωνης δεν είπε τίποτα. Ο Βελόπουλος δεν είπε τίποτα. Μια χαρά έκαναν. Κάπως πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση τώρα. Μην κάνουν όλοι σοβαροί ταυτόχρονα. Δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Πάρα πολύ σοβαροί. Πάρα πολύ σοβαροί, ναι. Έλα από το λαό μου, καλημέρα. Καλημέρα. Αγγλοκουνούμαλο εδώ πέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Από πού είσαι? Αγγλοκουνούμαλο. Αγγλοκουνούμαλο. Ναι. Έλα, κουνούμαλο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Δεν πήρα να σχολιάσω τίποτα τη απειλή που μας τρώει εκεί πέρα του πολιτικού συστήματος. Πήρα να σε ρωτήσω αυτά που πραγματικά έχουν, πώς να σου πω, ενδιαφέρον σε αυτόν τον τόπο. Έχω κατέβει η Ελλάδα και πες μου ότι θα κάνεις κάποια παράσταση αυτή την εβδομάδα ή έως το Σαββατοκύριακο να έρθω εδώ, ρε φίλε. Όχι. Όχι, γάμο την τρέπει. Δεν θα κάνω. Πότε σκοπεύεις έτσι να κάνεις τώρα αυτές που είχαν προγραμματίσει? Ακυρώθηκαν και θα γίνουν αρχές Νοέμβρη. Αρχές Νοέμβρη. Μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο, Σταυρό του Νότου, αρχές Νοέμβρη. Είμαι η προσωποποίηση αυτού που λέμε: αν δεν πάει ο Μωάμε στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μάμε. Θα ξανακατεύω για πάρτι σου και μόνο. Τι να κάνω, ρε αγάπη, ψοφάνω σε εδώ μια παράσταση. Για δες, μην ανέβω εγώ. Όπα, spoiler. Spoiler, alert. Θα ανέβεις πάνω. Πού είσαι εσύ στην Αγγλία? Εγώ, όπου και να σε θέλω, θα τα έχουν. Εντάξει. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά το κοιτάμε. Ωραίος, δε φίλε, θα χαρώ πολύ. Δηλαδή, άμα έρθει πάνω να ξέρω στο γεμίσουμε, είμαστε πολύ εκεί πέρα πάνω. Είστε πολύ αλλά είστε σκόρπιοι. Έτσι, έτσι, αλλά θα μαζευτούμε σε ένα μέρος για πάρτι σου και μόνο, σε γεμίσουμε. Που άλλος να μην υπάρχει, ούτε γέρος ούτε νέος. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Εμείς δεν κάνουμε εμπόριο ούτε ελπίδας, ούτε πατρίδας, ούτε ευαισθησίας. Είμαστε στην πράξη πατριώτες, κοινωνικά ευαίσθητοι, δίκαιοι και αποτελεσματικοί ως κυβέρνηση. Μαλακίες. Ο Μπομπάς Μητσοτάκης τα λέει αυτά. Έχουμε μια ανακοίνωση και κοντά μας έχουμε τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η ανακοίνωση είναι ότι, για να μην γίνουν μπερδέματα, το έχω αναρτήσει και στα social media, ότι οι παραστάσεις που είχαμε ανακοινώσει για το θερινό Λαμπέτη δεν θα γίνουν. Και έχουν μεταφερθεί αυτές οι δύο παραστάσεις στις χειμερινές μας στο Σταυρό του Νότου, που ξεκινάμε από 6 Νοέμβρη. Εκεί και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Βέβαια, θα προακολουθήσουν τρέιλερ και τα λοιπά για το Σταυρό. Οι παραστάσεις ήταν σήμερα η μία. Ήταν σήμερα η μία και την άλλη Τετάρτη η άλλη. Δεν θα γίνουν. Όσοι έχετε αγοράσει εισιτήριο, θα σας επιστραφεί εννοείται το αντίτιμο. Και βέβαια, μπορείτε εκ νέου να κλείσετε όταν βγήκε η αφίσα για το Σταυρό του Νότου, να κλείσετε εκ νέου τα εισιτήριά σας. Καλά, μέχρι τότε θα τα πούμε. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Πότε είναι η πρώτη των Σταυρών? 6 του Νοέμβρη. Θα έχουμε πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ και θα παλέψουμε για ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτεις πάνω στην προεκλογική, θα παίξει όλο το νέο. Ξέρω, το ξέρω, κοίταξε να δεις. Θα κάνω ένα μικρό spoiler. Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο, αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για την Ένωση Κεντροαριστεράς. Και εσύ? Και εγώ. Τι θα κάνεις, μην μπορώ να μας κάνεις. Τώρα όμως θα πω, είπα τον τίτλο, θα δείτε στις παραστάσεις. Spoiler μες στο spoiler πρέπει. Ναι, γίνεται. Πώς θα τους ενώσεις όλους αυτούς? Έχω τον τρόπο μου. Κάτσε να δούμε ποιος θα βγει τώρα. Άξι είναι. Κάτσε να βγάλουν κέντρο αριστερό πρόεδρο το Πασό και μου βγάλουν τη δεξιά. Και βλέπουμε. Τι λέγεται με το πουλού. Είπα εγώ όνομα. Εγώ το λέω. Παίρνω εγώ την ευθύνη. Ναι, ναι, ναι. Ότι οι άλλοι είναι κεντροαριστεροί και σοσιαλιστές. Τώρα έχουν αγώνες στην πλάτη τους. Ξέρουμε να μνημόνια έχουν στην πλάτη τους. Δεν έχουν αγώνες. Μνημόνια. Εσύ ποιον ψηφίζεις από όλους αυτούς? Αυτό μπορείς να τοποθετηθείς. Σαν επαγγελματίας? Ναι. Ή σαν επαγγελματίας. Όχι σαν αποστόλης. Την άλλη διάσταση. Κοίταξε να δεις. Ο Ανδρουλάκης είναι ψόφιος για τη σάτυρα. Δεν θεωρώ. Ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει. Ναι. Δεν είναι μικρή η στάμνα. Ο Δούκας θεωρώ ότι μπορεί να δώσει. Κι εγώ, ναι. Εντάξει. Λυπάμαι που το λέω και Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, που το λέω και Διαμαντοπούλου, παρόλο που τη πρόχνουν όλα τα κανάλια, όχι για σατυρικού λόγου. Για άλλου. Για άλλου. Ωστόσο, εμά μα εξυπηρετεί η Διαμαντοπούλου για το Πασόκ. Τα κανάλια την προηγούμενη φορά σπρώχναν το Λοβέρδο και πήραν αυτό που πήραν. Δεν βλέπουν τα κανάλια ότι αυτό που σπρώχνουν βγαίνει το απέναντι. Τα πήγε καλά στην Ευρωεκλογία ο Λοβέρδο και εντάξει, έχει μια θέση πια στι καρδιέ μα. Στι καρδιέ μα έχουν όλοι. Δεν βρήκε ούτε την ψυχή. Ωραία λοιπόν, οπότε κρατάμε ότι θε το Δούκα. Ότι θέλω το Δούκα, ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι πιο σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα έχει βγει ο Γερουλάνος ήδη, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Αλλά κρατάω το Δούκα για επαγγελματικούς λόγους. Okay. Και αν μας προκύψει η στραβή. Okay. Άννα μην κλαις, λοιπόν. Άννα μην κλαις. Θα ακούσουμε από το χθεσινό debate που είχαμε στο Πασόκ ένα διάλογο ωραίο. Δύο στιγμές είχε καλέσει το debate χθες. Η μία στιγμή είναι αυτή. Άννα, μιλάς για έμπνευση του ελληνικού λαού και μ' αρέσουν αυτά που ακούω, αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα πρέπει να εμπνεύσουμε το κόμμα. Λείπεις 12 χρόνια από τις μάχες. Δεν έδωσες τις μάχες όταν το Πασόκ ήταν στα κάτω του. Ξαφνικά μετά από 12 χρόνια έρχεσαι πίσω έχοντας μιλήσει για το Πασόκ με τρόπο που έχει πονέσει πολλούς από εμάς σε πολύ δύσκολες εποχές που δίναμε δύσκολες μάχες. Πώς ελπίζεις μετά από αυτό το ιστορικό να γυρίσεις πίσω και να εμπνεύσεις εμάς, να σε ακολουθήσουμε σε μια νέα εποχή? Δεν ξέρω αν έχεις πονέσει εσύ, αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πονέσει κόσμος. Και αν μιλήσεις στους πολίτες, την ίδια Μαντοπούλ, θα σου πούνε όλοι Πασόκ. Άλλοι φύγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κάνανε άλλο κόμμα, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι στην παράταξη σταθερά. Δεν ήσουν εκεί. Θα σου πω πάλι. Είναι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε τη δυνατότητα και πόσες ευρωεκλογές να δώσουμε σημαντικές μάχες. Εμείς τις δίναμε. Μάλιστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν, Άννα, δεν ήσουν εκεί? Και λέει και η Διαμαντοπούλου ότι όποιον και να ρωτήσει, ο κόσμος με λέει Πασόκ. Το αντίθετο. Άλλο λέγανε, αλλά δεν έχει σημασία. Μια καλή στιγμή ήταν αυτή μεταξύ Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου. Η άλλη καλή στιγμή ήταν μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα. Ακούω πολλές φορές και λες για να δικαιολογήσει τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Πότε για το Βίλι Μπραντ, πότε για το Μιτεράν, πότε για το Σιράκ, πότε για τον Ερντογάν. Τι σχέσουν αυτές οι περιπτώσεις με τη δικιά μας περίπτωση? Πασόκ, πρόεδρος και δήμος Αθηναίων. Λέω ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και παρουσιάζω κάποιες πολύ γνωστές προσωπικότητες που έχει ακούσει ο κόσμος. Και λέω και κάτι άλλο, ότι στην Ευρώπη των πόλεων και των περιφερειών μπορεί, ναι μπορεί, και στην Ελλάδα ένας δήμαρχος να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δεν είναι δά και τόσο κακό. Χάρη, εσύ είσαι μόλις κάποιους μήνες δήμαρχος. Στην αρχή κατέβηκες πρόεδρος της ΚΕΔΕ και τώρα λίγο μετά κατεβαίνεις πρόεδρος του Πασόκ, λίγους μήνες μετά που ανέλαβες αυτό. Δεν είσαι Μιτεράν και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Οφείλω όμως να πω ότι στην ΚΕΔΕ κατέβηκα γιατί δεν είχες φτιάξει ποτέ γραμματέα και τομέα αυτοδιοίκησης και έπρεπε να φτιάξουμε από το μηδέν ένα αυτοδιοικητικό κίνημα. Αγαπητέ μου Χάρη, καταρχάς εγώ έχω διαγράψει μόνο ένα πρόσωπο στην πολιτική μου διαδρομή ως πρόεδρος, την Εύα Καηλή. Άρα κατηγορίες τύπου Κιμ Γιονγκούν και διαγραφές μάλλον απευθύνονται σε άλλον. Και μου κάνει εντύπωση πώς εσύ, ο πιο ευνοημένος αυτής μου της στρατηγικής, πραγματικά υποτιμάς όλα αυτά τα πράγματα. Εάν δεν σου είχα κάνει την πρόταση αυτή με ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς θα ενώσουμε δυνάμεις και θα κερδίσουμε το Δήμο της Αθήνας, ουδέποτε θα έχεις εκλεγεί δήμαρχο. Δεν μ' αρέσουν οι διατυπώσεις ευνοημένος και μη ευνοημένος, διότι ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή στο Πασόκ. Ήμουν μαζί σου, Νίκο, και παλέψαμε πάρα πολύ. Επίσης, για να σηκώσουμε το Πασόκ, άρα δεν βλέπω γιατί αυτή η διατύπωση και νομίζω ότι δεν μας θυμάει να χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις. Ωραίες στιγμές. Κέρδισε το Πασόκ συνολικά από αυτό, γιατί γίνεται σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το τι επικρατεί εκεί και πώς γίνεται η αντιπαράθεση ένα χρόνο τώρα και εν όψη του συνεδρίου που έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και των εκλογών τον Νοέμβριο. Και πώς ακόμη και με τις διαφορές τους, χτες οι Πασόκοι, επαγγελματίες ξέρουν να το χειριστούν, έδειξαν ένα άλλο πρόσωπο και μια κάπως εικόνα ενότητας, ό,τι και να βγει από τις εκλογές μέχρι στιγμής και χωρίς κανείς να ξέρει τα βαθιά παρασκήνια. Κρατάμε το Χάρη μου. Νίκο μου, Άννα μου, Παύλο μου, όλο αυτό κάπου μας πήγε. Κούλα. Χαράλαμπε. Αγαπητέ Χάρη, θέλω να σε κοιτάω. Κούλα. Χαράλαμπε. Αγαπητή Άννα. Αγαπητέ Μιχάλη. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Άννα. Μιχάλη. Κούλα. Νίκο. Αγαπητή Νάντια. Χαράλαμπε. Κούλα. Χάρη. Αγαπητέ μου Παύλο. Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα. Άννα. Κούλα. Νίκο. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Αγαπητέ μου Χάρη. Χαράλαμπε. Χάρη. Κούλα. Αγαπητή Άννα. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Αγαπητή Άννα. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. ήταν λίγο για τον ύπνο το debate χθες. Αν δεν έχει και αυτές τις στιγμές, κράτησε και πολύ 3 ώρες. Ένας ύπνος ήρθε γενικώς. Κλείσαν τα βλέφαρα, λογικό. Γιατί ξέρουμε ότι όποιος και να βγει στο Πασόκ, όποιος και να είναι στη Νέα Δημοκρατία, ότι όποιος και να βγει στον ΣΥΡΙΖΑ ή όπως θα λέγεται αυτό το κόμμα, η Ευρώπη κυβερνάει. Από εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις και έρχονται τούτοι εδώ να τα διεκπεραιώσουν με κάτι φανφάρες του τύπου κυρίαρχη Ελλάδα, πατρίδα στην οποία εμείς αγωνιζόμαστε και ερχόμαστε να σας σώσουμε και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Λαός τώρα σωσμένος, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα. Που ξαφνιάστηκα γιατί δεν περίμενα. Δεν περίμενες να το σηκώσω. Εσύ πήρες ρομαντική να ακούσει ένα τούτ μονότονο. Αποστόλη. Λοιπόν, και μην αρχίσεις, φωτεινή από Γλυφάδα. Εντάξει. Σκοτεινή από Νίκαια. Τι να το κάνω εγώ. Να σου πω, άσε με. Λοιπόν, έκανα την βλακεία να ανοίξω το ραδιόφωνο 10 λεπτά νωρίτερα. Και είχαμε κάτι, είπαν για ένα γκάλοπ που έγινε. Νικάει Διαμαντοπούλου, οτιδήποτε γίνεται. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Αμερική, για το ΠΑΣΟΚ, παντού. Όχι, το γκάλοπ τι παίρνει ο καθένας, το κάθε κόμμα. Α, το γκάλοπ. Τη Διαμαντοπούλου τη μετρήσανε χωριστά. Έπρεπε. Που βάλανε, που είπαν. Ότι πάει πολύ καλά η Λατινοπούλου μαζί με το Βελόπουλο. Είπαν ότι τρίτο κόμμα είναι δεν ξέρω ποιος, δεύτερο το Πασόκ. Το Κουκουέ δεν αναφέρανε καθόλου. Γιατί τους πειράζει? Το ποσοστό μπορεί να παίρνει σε αυτό τον καλό που 5%. Η αναφορά τους δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι πριν από εσάς. Η αλήθεια και δεν το κάνω για αντιπερισπασμό. Μόνο ανοίγω το ραδιόφωνο για εσάς. Να το ανοίγεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, αυτό θα κάνω γιατί μου σπάσανε τα νεύρα. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Καθόμουν τώρα εδώ στο γραφείο και τρόμπαρα και. Τρόμπαρες. Ναι. Τα χιλιά. Και σκεφτόμουν τώρα κάτι χαζομάρες. Πόσα λεφτά μπορεί να έχουν απομείνει για να έχουν μείνει 10 νοματέοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και να τσακώνονται ποιος θα πρωτοβγεί αρχηγός? Τι νοείς πόσα λεφτά? Ξέρω εγώ. 2 ευρώ εδώ. 2 ευρώ. Αν βάλεις κάτι 3 μήνες, 2 ευρώ για εκλογές, μαζεύονται. Σωστά. Και εκδικούν πάρα πολύ, ας πούμε. 10 νοματέοι μετά. Τι πάρα πολύ, μωρή, ποιοι είναι? Ο Κασελάκης και ο Πολάκης. Έχουμε ακούσει άλλον. Κανένας άλλος. Και ο Απόστολος, συγγνώμη. Και ο Απόστολος. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και ο Απόστολος, βασικά ο Απόστολος. Έχω οραματιστεί πώς θα είμαι και πρωθυπουργός, όχι μόνο αρχηγός της αξιωματικής. Δυνατή προσωπικότητα. Αν και νομίζω επισήμως μόνο ο Απόστολος είναι. Και το κουράζουμε, δεν το δίνουμε στον Απόστολο να τελειώνει. Ναι, κοίτα. Από τις άλλες περιπτώσεις, πιο σοβαρή περίπτωση μου φαίνεται. Δηλαδή, ο πίσω εκεί που έχει φτάσει. Αυτό. Όχι, κοίτα, μπορεί να πάει και πιο χαμηλά. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα. Ναι, καλά, δεν έβαλε και ο Νίκος ο Παπάς. Another small step for humanity. Και επίσης ήθελα επί τη ευκαιρία να σου πω κάτι. Αυτό εδώ, ο ταξιτζής που παίρνει τηλέφωνο, που λέει τα διάφορα και για τις τιμές και τι μεροκάμα το έβγαζε. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ταξιτζίδες που το 85 και το 90 είχαν ταξί, ξέρουν πώς το είχαν οι άδειες και τι μεροκάμα το βγάζανε. Και επειδή βγαίνει και λέει ένα σωρό κουταμάρες, είναι μπλάκας με πατέντα. Λέει ψέματα και προσπαθεί να βγάλει είτε το Πασόκ είτε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω μπερδευτεί κιόλας. Έχω μπλοκάρει στο τι ακριβώς είναι. Και σε ευχαριστώ πολύ για την Τετάρτη. Τι έγινε την Τετάρτη? Την Τετάρτη ήσουν υπέροχος. Παρόλο που την καθυστέρηση όλο αυτό που έγινε, υπέροχος πραγματικά. Να είσαι καλά. Δηλαδή πραγματικά απόλαυσα και εγώ και το κορίτσι μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Άισγο, εμένα δεν μου το πες. Το κορίτσι μου είναι η κόρη μου. Αναγάτης βλαμμένο. Πάντως για την καθυστέρηση, να ξέρεις, δεν ευθύνομαι εγώ. Το ξέρω καλά, που ξέρω. Είχαμε έρθει από πολύ νωρίς για να είμαστε κοντά σε σένα και τα λοιπά και έχουμε. Όλο το σκηνικό, 8 η ώρα μας ήταν εκεί, αλλά ξέρω τι έγινε. Εντάξει. Το είδα και τη βροχή και όλα αυτά. Και επειδή είμαστε μακριά, περιμέναμε να δούμε μόνο εσένα και μετά φύγαμε. Δεν θυμάσαι ρε πούς. Θυμάσαι ρε πούς. Θύμισέ μου για να δω πού σε έχω γαμίσει. Έλα τώρα στα ψόφια ρε μαλάκα. Απλώς. Βρέβρομο Σιριζάκι. Ναι, βρέβρομο Σιριζάκι. Τι ψηφίζει τώρα, πόση ξεφτύλα αντέχετε ακόμα? Πού είσαι, με τον Πολάκη, με τον Κλέτσο, ποιον είσαι? Όχι, με τον Κλέτσο δεν είμαι. Με ποιον είσαι, μωρή πατούρα, με σάπιο. Που λέει και ο Άδωνης ο φίλος σου. Σιχαμένο, σιχαμα. Άκουγα, τι μπορεί. Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου, μαλάκα. Έχω κάποιες στομαχικές διαταραχές. Ναι, ναι, ενώ με το μυαλό δεν έχεις. Το θεωρείς ότι είναι εντάξει, ότι έχεις διάφορα. Γελάστηκα, ρε. Γελάστηκα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Οι στομαχικές διαταραχές κολλάνε στο Θήμη, γιατί όποτε τον ακούω να κριτικάρει, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, μπορεί να ξεράσει. Και αυτό έχω πάψει να σα. Α, ναι, γιατί έχεις μια ευαισθησία στην κριτική, σωστό. Μα και τα κάνει τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι άδικη αυτή η κριτική, οποιαδήποτε κριτική. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να τον έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Εσείς που είστε. Πόσο σούργελο είσαι, μωρή ξεφτύλα μου. Μωρή ρόμπα. Ρόμπα, ξεκούμποτη. Μαλάκα, τον παραδέχομαι. Ξεφτύλα. Είχαμε φίδια στον κόρφο μας. Δεν... Άσε που είχατε φίδια στον κόρφο σας. Ρόμπα, ξεκούμποτη. Ρεζίλ της κοινωνίας. Για πες μου κάτι. Όχι, τα είπα. Ό,τι να πω, το είπα. Τον πουλο τώρα, γεια. Ελληνόπουλα και να μιλάνε έτσι. Απρεπέστατο, διαχωρίζουμε. Βγαίνει υποφίλη προχθές στο Λυκαβητό που είχε συναυλία και φοράει ένα φόρεμα. Όπως κάνει συνήθως. Μάλιστα είναι από ένα Νίκο ελληνικό που την τίνει συνέχεια. Και βγαίνει κάποιος στο διαδίκτυο και γράφει ότι αυτό το φόρεμα είχε 2.000 ευρώ. Και πώς οι κομμουνίστροι από φίλου και αρχίσαν από κάτω. Όλοι δέχονται δεδομένο ότι ισχύει αυτό. Και αρχίζουν από κάτω και λένε τα δικά του σε παραστάσεις εντωμεταξύ sold out. Που θα μπορούσε να φορέσει και 2.000 και 3.000. Γιατί αυτά μένουν, γίνονται βίντεο και. Τελικά το φόρουμ έχει 148 ευρώ. Το είχε πάρει, το ανήρτησε η ίδια η Νατάσα Μποφίλιο, αλλά βρήκε έναν σύμμαχο σε όλο αυτό, του Λάκη Καβαλά. Στόχαστο βρέθηκε πρόσφατα η Νατάσα Μποφίλιο και κάποιοι είπαν ότι οι στιλιστικές της επιλογές δεν συνάδουν με τις πολιτικές της απόψεις. Πώς την είδες εσύ? Ναι, να βάλει και ακριβά και τα πάντα. Έχει λεφτά, βγάζει λεφτά και καλά κάνει, γιατί οι συναυλίες είναι sold out, είναι superstar. Γιατί η Αντέλ να φοράει ρούχα super και να μην τα φοράει αυτή? Γιατί που ξέρουμε η Αντέλ τι είναι? Μπορεί να είναι κομμουνίστρια και να δίνεται κλειδάτα και να τζεράβουν ό,τι κουτί ρούχα. Τι θα πει αυτό, παιδιά μου? Αυτά είναι σακλαμάρες. Δηλαδή, τι δουλειά έχουν να μπερδεύονται τα κόμματα και οι πεποιθήσεις με το τι φοράει ο καθένας? Κομμουνίστρια και η Αντέλ. Προχωράμε, κερδίζουμε, ανεβαίνουμε. Η Νατάσα Μποφίλιου 14 Οκτώβρη θα είναι στο Ηρώδιο σε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Μια ομάδα πίσω από όλο αυτό ετοιμάζεται καθημερινά, κάνει πρόβες. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από αυτές τις πρόβες, γιατί συμμετέχω και εγώ σε αυτή την παράσταση με κάτι μικρά κειμενάκια. Οπότε έχω τη χαρά όταν τελειώνει η εκπομπή, πηγαίνω αμέσως στο χώρο που γίνονται οι πρόβες και τους ακούω και τους απολαμβάνω ως θεατής. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή πρόβα. Έχει γραφτεί ο ήχος από κινητό τηλέφωνο, από το δικό μου τηλέφωνο. Αυτός που του συντονίζει κάπως εκεί είναι ο Θέμης Καραμουρατίδης. Αντίο λοιπόν, Θέμης Καραμουρατίδης. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, εισιτήρια Δευτέρα 14 Οκτώβρη στο Ηρώδιο. Θα είναι συγκλονιστική η παράσταση. Πήρατε μια γεύση από τις πρόβες. Θα κλέψω και άλλα ηχητικά και θα σας μεταδίδουμε τις επόμενες μέρες. Ψάξτε, βρείτε πώς θα γίνει, πώς θα αγοράσετε εισιτήρια. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Διαφημίσεις αμέσως μετά. Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Η Εθνική Τράπεζα έχει ένα διαγωνισμό πρωτοπορίας. Τους έχω βάλει για τη βαρύτητα. Είναι μέχρι 9 Οκτωβρίου. Είναι για... Έχεις λάβει μερός. Για τους νέους. Ναι, ναι, ναι. Έχω καταφέρει. Για τους νέους. Τι να είναι. Ναι. Σήμερα το από μέσα. Δεν έχει σημασία. Εγώ βάζω τη μεγάλη ιδέα. Είμαι παππούς. Την έβαλα και ας μην πάρω επιδότηση που δίνουνε. Να σε ρωτήσω μιας και το είπες. Είσαι παππούς όντως. Εφού είμαι συνταξιούχος εγώ τώρα, δε. Ό, το ξέρω. Εννοώ. Έχεις εγγόνια. Έχω ανήψει πολλά. Καλά να είναι ζωή να έχουν. Είμαι παρακολουθώ τι γίνεται με τη γενιά την καινούργια. Την παρακολου... τα τραγούδια τα ακούς. Τώρα θελοκότερα, ναι, ελικόπτερα. Μήπως το ελικόπτερο σου πάει πιο κοντά στον Θεό σου, στον εξωγήινο δηλαδή. Ψαγμένοι νέοι, ψαγμένοι νέοι, όχι νέοι, πάρα πολλοί πληθυσμός δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εγώ αποτελώ την εξαίρεση ενώ έπρεπε να ήμουν ο κανόνας και αυτό το είχε πει ένας νέος τζαφαλιάς. Υπάρχουν νέοι όπως ο τζαφαλιάς, τώρα είναι μεγάλος 40, αλλά είναι ελάχιστοι. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να είμαι ο κανόνας. Και η εξαίρεση να είναι αυτοί που δεν ψάχνονται. Ναι, είναι τώρα. Έχουμε οι Ιγκλέζοι, προσέξτε, η αγγλική πολιτική δεν αρέσει. Εγώ αγγλική πολιτική είσαι από όλη μακριά. Αλλά οι Άγγλοι σαν αυτούς που γράφω ποιητής Καβαδίας τους πάω. Α, μάλιστα. Είχα κι άλλο. Είμαι στην Κούβα με τον Αγγλέζο τότε, 78. Και μου έλεγε τι θα γίνει με το χαμηλό υπογάστριο της Ρωσίας στην Ουκρανία όταν θα... Και δεν σου είπε και δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται με το χαμηλό υπογάστριο. Λοιπόν, αυτό το ψάχνω και τα λέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα! Καλησπέρα! Πήρα να σου πω τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την παράσταση. Πρώτα θα συγχαρώ την ΙΚΝΕ που δημιούργησαν όλο αυτό το υπερθέαμα, το πολιτικό, πολιτιστικό. Να τη συγχαρείς και για την καθυστέρηση, 2,5 ώρες μετά. Δεν πειράζει, είχαμε υπομονή και καθίσαμε και τα ακούσαμε. Τι να κάνουμε. Α, εκεί δεν πειράζει. Άμα είχαν αργήσει οι Σιριζέοι, θα τους περιμένατε στη γωνία όμως. Φυσικά πολλά περιμένουν οι Σιριζέοι, να τους κάνω. Λοιπόν, όταν φύγαμε, όταν τελείωσε η παράσταση, είδαμε, γινόταν ο πανικός. Να φύγουμε. Εσύ κρατούσε τον κόσμο μέχρι εκείνη την ώρα. Όχι, δεν μας πειράζει. Αφού είμαι σίγουρη για σένα. Δεν μας πειράζει. Και να φύγαμε στη μισή ώρα. Ρωτάτε και δεν μας πειράζει. Άιντε, δύο καλαμάκια πάνω, δύο καλαμάκια κάτω δεν αλλάζει κάτι. Ναι, δεν βαριέσαι. Το μόνο μειονέκτημα που είχε αποστόλη, γιατί μα πέρα ότι μα είχαν συναγελάσει, εγώ έκλαψα και ο άνδρας μου έκλαψε. Ήταν τόσο συγκινητικό το βίντεο που είχε, αλλά η μουσική ήταν πάρα πολύ δυνατά. Δεν ακουγόσουν εσύ που μιλούσε πάνω στι εικόνε που μα παρουσίασε το βίντεο. Πρόσεξε το πούμε για άλλη παράσταση. Τώρα αυτό στι άλλε παραστάσει είναι ρυθμισμένα. Τώρα εκεί έτσι πω έγινε ο ήχο σαν τραπάτρα, ναι, πιθανόν ναι. Θα γίνανε λάθη. Έγινε, ναι, ναι, σωστά. Αυτό να το δείξει λίγο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Όλοι κάνουν τάματα να πάνε στην εκκλησία και εγώ είχα τάμα να πάω στο Περισσό. Πήγε. Πήγα. Με υποδέχτηκαν εκεί, με κάναν την άγηση και την άλλη μέρα το μεσημέρι φάγαμε με τον Δημήτρη Λιάκο στη Σάντα. Στο σπίτι. Φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Αν σου δοθεί ευκαιρία, πες αυτή την κυρία που αγοράζει μήλα με ένα κιλό ότι έχει κι άλλα δίπλα με 80 και με 50. Δεν θέλει με 80 και με 50, θέλει το ακριβό αφού το βλέπεις. Θέλει να το νιώσει. Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Η κυρία προφανώς στην αυλίτσα της έχει τα 7 κουρουνάκια και τα χρειάζεται γι' αυτό. Όμως, άμα πάει λίγο αριστερότερα, θα δει ότι οι μπάμιες κάνουν 9 ευρώ. Τα στίκα 12 ευρώ και τα φασολάκια 4,99. Να κοιτάζει και λίγο αριστερά, να σε έχει τα μάτια της η κυρία Νοδούλα ότι υπάρχουν κι άλλες τιμές.